مسجد کا کارپیٹ عموماً بہت بڑا ہوتا ہے، اسے لٹکانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ فرمائیں کہ پورا کارپیٹ دھو کر لٹکایا جائے یا صرف ناپاک حصے کو دھو کر اس کو لٹکا دیا جائے، کیا ترکیب؟ جتنا حصہ ناپاک ہوا ظاہر ہے اتنا ہی دھویا جائے گا سارا، تو کسی نے کپڑے کا بھی چادر کا کوئی کونا ناپاک ہوا تو اسی کونے کو دھوئیں گے، بلکہ اس میں تو اتنی سہولت ہے کہ اگر کارپیٹ یا چادر سمجھو ناپاک ہوئی اور یہ نہیں پتا کون سا کونا ناپاک ہوا ہے، تب بھی اپنے مطلب یعنی کہ سوچ کر ذہن بنا کر کوئی سا حصہ بھی اگر دھو کر پاک کر لیں تو وہ سارا مطلب جو چادر یا کارپیٹ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ تو اس میں اس کی جیسے میں آپ کو وہ مشورتاً صورت عرض کرتا ہوں، کارپیٹ کو گھسیٹ کر آپ لے جائیں وضو خانے پر، اس کونے کو لے جائیں یا اس حصے کو جو وہ ناپاک ہے اور اس پر پائپ کے ذریعے پانی ڈالیں، اس احتیاط کے ساتھ کہ اپنے اوپر چھینٹے نہ اڑیں، اور پھر اس کو اس طرح ڈھلان پر ہی رکھیں کہ وہ پانی اس کا مطلب نکلتا رہے، اور آخر کار جب یہ دیکھیں مگر تھوڑا اس کو کوئی ڈنڈے کے ذریعے یا کسی کھوٹی کے ذریعے اس کو لٹکا دیں کہ وہ پانی اس کا ٹپک جائے، ہے مشکل ترین عمل، یہ تو اس صورت میں کہ کونا نہ پاؤں۔ اب کسی بچے نے بیچوں بیچ اگر کارنامہ کر دیا، بڑی مسجد اور بڑا پیس ہے کارپیٹ کا، پھر تو الامتحان، پھر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پیس اس کے ٹکڑے کر کے پھر ہی وہ دھویا جا سکتا ہے، بڑا کیسے بھولے اتنا بڑا، یا تو وہ سارا اکھیڑ کر پھر سمندر پر چلے، سمندر میں پاک کرے، نہر میں پاک کرے، تو وہاں لٹکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہر میں چھوڑ دیا اس کو، اتنی دیر تک اس کو چھوڑ دیا کہ ذنے غالب آ جائے کہ پانی جو ہے نجاست کو بہا کر لے گیا تو اب پاک ہو جائے۔ یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کارپیٹ کو لٹکا کر اس پر پائپ کے ذریعے پانی مارتا رہے، لیکن اس کا بہت مشکل ہے کہ پائپ کے ذریعے وہ پاک ہو، کیونکہ اس کے تلوے میں پانی پہنچے گا مشکل، موٹا ہوتا نہیں تو تلوے تک وہ نجاست سرایت کرتی جائے گی، نہر میں البتہ کیونکہ پورا اوپر نیچے سب یہ اندر ڈوب جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پانی بہا کر لے جائے اور ذن غالب آ جائے، تو ایسا کر کر اپنے بچھائے کہے کوئی اتنے مسائل کھڑے کرے، لیکن یہ کہ یہ میں اپنے ان دیوانوں میں ہی بول سکتا ہوں، باقی آپ کہیں لڑائی کرنا بھی نہیں کسی مسجد والے سے، ان کی سمجھ میں نہیں ہے، ہر جگہ کارپیٹ کا رواج ہے بچھانے کا، اور ناجائز نہیں ہے، بچھانا جائز ہے، لیکن اس کے مسائل بھی ہیں کہ اگر یہ ناپاک ہو گیا تو پھر ناکوں چنے چبا دے گا، اور اگر کوئی حساس ہو تو اس کو ایسا ٹینشن میں ڈالے کہ نیند اڑ جائے، میرے ایسا تو پھر شاید سو نہ سکے، اگر مسجد کا خادم ہو اور پتا چلے کہ بیچوں بیچ یہ کارپیٹ ناپاک ہوا تو شاید میری تو نیند اڑ جائے گا، اب اس کا کیا کروں، اس کو کیسے پاک کروں، تو شاید میں تو متولیوں کو اطلاع کر کے ریزائن دے کے بھاگ جاؤں، تو میں تو پاک کر نہیں سکوں اس کو، اپنے سے ہو نہ سکے اور نہ اپنے رہ سکے نہ سہ سکے، تو بھاگتے بنے اور کیا کرے آدمی، یہ مطلب ایسے خوش طبعی کے طور پہ اپنے جذبات عرض کرنا بہت مشکل۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔